سیدی ارشاد فرمائیے، اگر کسی کو معقول وجوہات کی وجہ سے تدریس کے منصب سے فارغ کرنا ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ جو حکم شریعت اس کے مطابق کیا جائے. مثلا اگر وہ اللہ نہ کرے بدعقیدہ آ گیا تو اس کو فارغ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر جامعات اور دیگر ضروری اسلامی بھائیوں کو مطلع بھی کیا جائے کہ کہیں اور کوئی نہ مجلس اس کو سنبھال لے. اور اگر اپنا ہے اور اس کا قصور ایسا نہیں کہ دوسروں کو مضرت پہنچتی ہے تو اس حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے. حتی الامکان یہ کہ نرمی کے ساتھ کیا جائے، اور ورنہ اگر چل سکتا ہے تو سال پورا ہونے دیا جائے، 12 ماہ کے بعد ویسے ہی نیا اجارہ ہوتا ہے، وہ اجارہ اس کے ساتھ نہ کیا جائے. اور اگر شرعاً واجب ہو جائے اس کو نکالنا، بعضوں کو نکالنا شرعاً واجب ہو جاتا ہے، پتا ہے کہ یہ صحیح پڑھا نہیں پا رہا، اب صحیح نہیں پڑھا پا رہا، جو ذمہ داری ہے اس کو نبھا نہیں پا رہا، تو اب اس کو اگر وقت کے پیسوں سے تنخواہ دے گا تو خود اپنے اوپر خائن کا الزام لے گا. اور عند الشرع مجرم، اور عند اللہ وہ عذاب کا حقدار ہو جائے گا. اس لیے ایسوں کو فوری طور پر کہہ دیا جائے کل سے آپ نہیں آئیں گے. تو اب یہ کہ مختلف نوعیتیں ہیں، حسب نوعیت اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، کم سے کم فتنہ اس کا خیال رکھا جائے. اس لیے کہ یہ کوئی عام دارالعلوم یا مدرسہ نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی ہے اور اس کو کانچ کا محل کہنا چاہیے. یہ کانچ کا محل ہے، تو معمولی سا کنکر بھی اگر کسی نے پھینکا تو دراڑ پڑ جائے گی. تو کسی مدرس کو ہم نے اگر سختی سے نکالا تو عین ممکن ہے کہ وہ دوسروں کو بدظن کرے، دعوت اسلامی کے کانچ کے محل کو وہ نقصان پہنچائے. تو نرمی سے، شفقت سے، پیار سے اسے پیچھا چھڑائے. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت مؤمن کا گمشدہ خزانہ ہے. اور اس کو صرف تدریس کے حوالے سے نہیں، اس کو ہر شعبے میں ملحوظ خاطر رکھا جائے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی